الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا سيد أحمد التجاني رضي الله عنه والله عنا به، وعن جميع خلفائه وورثته، وخاصة منهم سيدي وقرة عيني صلاح الدين التجاني صاحب هذا الكتاب رضي الله عنه والله عنا به، آمين. ونيوان كتاب النور في طريقة التجانية bu Seydi Salahuddin radiyallahu anhu warda wa annabi kon aksi won nañ ci tarjimanu Seydina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu warda wa annabi kon waxon nañ ci ñu ngi aksi won ci fiñi waxé né mom manam ci njalbenam joxul won ben solo li nga xamne dafa aju ci askanam manam askanu sherif bi nga xamanteni mom lako sunu won subhanahu taala baxé ba bi mu gisé yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam di mamam ci lulul ay nalaw mu wax ko ne ko anta waladi haqqan wa nasabuka ila al-hasan ibn ali sahih ne ko yow sama dom nga deug deug te sa askan man sa genealogie donc bi dem ba ci sayyidina al hasan ibn sayyidina ali radiyallahu anhuma nako sa askan bob manam nasab bob nasab bu werr la manam genealogie bu werr la kon fofu la ñëmon kon muy continuer batay di tarjumal sayyidina cheikh radiyallahu anhu di wax ne kanat li ayn madi ahammiyatun ilmiyatun kabira am kana nekon ne li ayn madi ñel ayn madi muy dekk bi nga xamanteni wax nañ ne fa la gane won aduna ci algérie amon na ahammiyatun solo moy importance kab ilmiya bu ci walu xam xam ko jox xam xam kabira bu reere am ayn madi dafa nekon dafa bokon ci centre xam xam yi nga xamanteni dañ leen xamone nga xamanteni manam ngir la xamne dafa dajé won ci ay borom xam xam ak ni nga xamne non la fa xam xam doon dundé mune is ngir né qama dafa taxé won al ulama borom xam xam yi al ashraf yi nga xamanteni ay sutu yonent bi lañ sallallahu alayhi wa sallam al wafidina yi nga xamne dañ ganessé won manam dañ fa ñëwon té dekuñ fa min al maghrib jogé ci maghrib moy bori marok yi nga xamne mo gënu fété ko bi fathi zawaya dañu taxawon ci di ubi ay zawiya di ubi zawiya yo xamanteni zawiya nak manam ñom buñ ko waxe ba legi ni sax ñaare buñ ko waxe ci deku arab yi du doon rek manam benn ci ni rek ñu ni zawiya mais dañ fay jangale ak difa zikrullah manam zawiya day doon lo xamanteni day dund ci ñaar yi du ne rek dañ ñew rek daal di zikrullah dem wala dañ ñew rek ki motax nga gis mu wax xam xam daan ne ngir ñu doon ci ay zawiya mene zawiya pour mu dund manam xam xam ak zikrullah bi yeb dañ fay ne manam dañ fay nek di fa zikrullah di fa taxawal julli et cetera mais aussi di fa jangale xam xam xam xam xamu sharia ak xam xam yo xamne aussi mom mo aju ci yoonu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mune kon borom xam xam yu mag yoy nga xamanteni yi doonon ay sutu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yu joge won maghrib moy comme ci bori maroc nonu dañ fa nekkon di tijji ay zawiya ak ay war ribatat al ilmiya ak ay ribat aussi buñ ko waxe danaka xetu zawiya la rek ndax jamono bobu surtout jamono yagi day am ay xetu couvent lay doon yo xamanteni ay soufi ñom ñofay nek difa wet nga xamni ci seen biir rek lañuy nek di difa dundu yoonu yalla bi nga xamanteni ci lañ nek di dox ak di sakko xam xam mais en même temps surtout buñ utiliser terme ribati dañ fa doon nek aussi di préparer wu pour ndax ribat yi souvent doon nek ci dëkk yo xamanteni ay dëkk frontalier lay doon wala yu demé non nga xamné bu amé ay non l'islam yo xamné dañuy song ñom aussi toujours dañ doon préparer wu pour jihad Gudjar motax ñaare boy xol même murabitun yi muy dynastie bobu ci moyen âge nga xamné ci côté Afrique Afrique du Nord lañ déparé won mais dem ba nga xamanteni amna jamono bo xamné ñom ñoo dominé won Afrique du Nord yépp mais même Andalousie ñom lañ nane les Almoravid ñom boy xol baat bi fofu la jigoon murabit manam ko xamanteni day nekk ci Ribati moy fa lañuy nekk di geustu xam xam di jang seen diine mais aussi di entraîner wu ak di tagatu pour sa yo xamanteni amna ay non l'islam yo xamanteni dañ songu julit ñom tam ñu mëna taxaw défendre julit ni ci jihad xex ak ñom ñoon ko motax man batu Ribat bi mais nak dafa muju man ñi djublu ci Ribat ki wu Xavier rek danaka mok Xavier danu soretuñ ci manna kon arribatat al ilmiya kon don ay beurep yo xamanteni way sa ko ñi xam xam dañ fay dogu difa nek ngir di sakku xam xam ak difa jamu sen borom subhanahu wa ta'ala mune wakana te dafa nekkon li ajdadi li abai ñiel ñi nga xamne ñom ñoy ay wayjuri wa ajdadi ak ay mami a cheikh tijani min sidina cheikh radiyallahu anhu ba'un tawil fi nashr al-islam bu ñu waxe ba'un tawil manam expression la ci arab bo xamanteni dañ ci djublu manam ko xamanteni da nga def liggey bu reere bo xamanteni aussi dañ ko reconnaître bu siiw ci di tassare l'islam wa ta'alimi ak jangale l'islam ar ruhiya yi nga xamanteni jangale yu jëm ci walu spiritualité la wal ilmiya ak yi nga xamanteni ci walu xam xam la en general donc buñ waxe ilmiya xam xamu diine def ci dugg waye même xam xam yi nga xamanteni ay ulumul lugha la xam xam la yo xamanteni da lay permettre nga gëna dégg lakku arab bi gën ko mëna maîtriser ngir njariñ bi nga xamne aussi lool daf koy am ci yi nga xamanteni mom moy walu diine bi kon yoyep daf ci dugg fi hazi biladi kon ci gox bobele ci dekk bobele mune wo minha tukki ci dekk bobu kon muy bori ci aynu madi nonu ila shamal ifriqiya jëm ci nord afrique nga xamanteni manam foyer bi fofu la déparé won mais sen influence ak sen liguey daf doon yaatu di jëm plus vers le nord de l'afrique shamal ifriqiya wa sahara ak ci sahara bi muy sahara algérien bi nga xamne mo nek algérie maroc ak sahara bobu rek ci afrique du nord wa waste afrique ak aussi ci digue afrique moy côté afrique centrale moy ne manam fofu foyer bu mak ci xam xam ak ci gindé nit ñi ci yoon yalla dundon na fa ba ay meññatam commencé di yaatu ak di tassaro jëm ci bori keur mo xam muy ci côté bi nga xamanteni mo mo jëm côté nord bi ak côté bi nga xamanteni moy côté sahara bi ak ba ci di jëm ci bori afrique centrale mune wa mimma yuakkidu bok na ci li nga xamanteni day fédali manam day deugural di firndel uluwa manam kawe kaab moy dojor mais buñ né uluwa kaab moy yëkëti ko martaba manam niveau bu reuy bi nga xamanteni amon nañ ko ñan usratuhu famim fil ilmi ci xam xam wal ma'rifa ak ma'rifa buñu wax ilm dañ ci djublu ñaare sutu bu fekkene dañ leena boole ni al ilm wal ma'rifa won dañ ci djublu ilm mbolem xéti xam xamu diine yi ma'rifa xéti xam xamu xam yalla yi moy xam xam yi nga xamanteni moy dimbali nit ci walu yoonu yalla ci walu spiritualité moy xam xam yi nga xamanteni mom moy yar nafsi ak luy dimbali nit ñi ci seen bakkan et cetera nga xamne lool deug sax boy xol mom moy tax moy dimbali nit ki ci walu ak ñub ndax budé yenen xéti xam xam yi moy xam xamu zahir yi farata la nit ki jang ko mais manam nit man nako jang ba nopi te duko taxa djub duko taxa djub alors ko xam maarifa ñaari serigne bi and ak nit ki diko def ci mom day don ko xamne day tagatalé talibé bi ak diko dimbali ci yoonu yalla diko dimbali ci walu nga xamanteni mom moy walu djub ngir ne boy xol ilm surtout ci sens bobu nga xamanteni mom lañ waxe nga xamne moy li nit ki di geustu nonu rek danaka day doon lo xamanteni limuy gëna interpeller ci nit ki moy xelam nga xamanteni limuy soxla moy nga dégg liñ lay jàngal ba nopi comprendre ko man ko tak lool lepp xel la dooy fel alors que maarifa mom danaka boy xol leppam ci walu xol la motax xamanam xam yalla ak ci walu aju ci ay melom et cetera ay turum et cetera kon mune bokku ne ci li nga xamanteni day firndel manam cieur bu reuy ak niveau bu kawé bi nga xamanteni famem moy famé sayna cheikh radiyallahu amon nañ ko ci ak martaba bu reuy bi nga xamanteni amon nañ ko ci xam xam ak ci maarifa bokku na ci li firndel lolou ma la nga xamne zakaruhu tudd nako at tarikh mi histoire min ci manam ci li nga xamanteni mom lay tudd muy ñew ne anna sayyid naka sang ba di muhammad ibnul mukhtar radiyallahu anhu kok moy baye sayyidina shahab radiyallahu anhu wata mune aba sayyidi ki nga xamne mom moy wayjuru sayyidi sama sang ba ahmed tijani radiyallahu anhuma manam mom wayjuram bobu di sayyid muhammadul mukhtar ibnul mukhtar kana dafa nekkon shaykhan di ab serigne kabiran bu mak li zawiyatin ñeel ab zawiya azima bu mag fi ayn madi bo xam dafa nekkon ci ayn madi manam moy jërem ci bopom dafa yoron zawiya bu maga mak fofu ci zawiya bu mag bu xam ci ayn madi mune wasafahu melal nako manam melal na mom sayyidi muhammad ibn al mukhtar bob nga xamne moy wayjuru sayyidina shahr radiyallahu anhu sayyidi ali harazim moy sayyidi ali harazim barada moy ki nga xamanteni mom mo bind jawahirul maani jawahirul maani radiyallahu anhu moy khalifa sayyidina shahr radiyallahu anhu na al khalifa al azam barada bizitur bi la bok wa ci la bok donc sidi ali harazim radiyallahu anhu bimi melal wayjuru sayyidina shah radiyallahu anhu nga xamne moy sayyid muhammad ibn al mukhtar daf ko melal bi annahu ci nek mom kan dafa nekkon shaykh al islam di serignu l'islam buñu wax kuñu ko am titre shaykh al islam manam pour ñu tuddi nit shaykh al islam dafa wara fekk manam mu liggey ci diine ji lo xamanteni dafa fess bo nopi mu doon lo xamanteni njariñu julit ñepp da ciy nek dañuy tek manam du titre bo xamne rek day ñew ku ne ni rek ñu tuddé Cheikh al-Islam mais kiñ ko war tuddé dafa war doon ko xamanteni day liggéey bu fess ci diine bu am solo bo xamanteni danaka dañuy mëna wax ni sax li mo mën tu wone ñak bo nopi mu doon lo xamne dang koy def en tant que ne liggéey l'islam la bo nopi julit ñepp di ci jariñu mu nete kon Sayyid Ali Harazim mom nga xamanteni buñ jëlale le fait que talibé boy xol talibé sayyidina cheikh radiyallahu anhu bi gënëna mak mom la ñu nane ka na khalifatul azam mais avant tout borom xam xam bu maga mag la won borom xam xam bu maga mag la won nit yalla bu maga mag la won kon fofu la ñi kiwe témoignage bi kon mu melale ko ne mom kat cheikhul islam la won serigne l'islam wa malazul anam di wëru way minde fi manam ko xamanteni bu nit ñi jaxlé ci lo xamanteni dafa aju ci seen walu diiné mo xam muy ci walu xam xam bi mo xam muy ci walu yar ak tektale sun santala ku nit ñi daan daw di len ci mom la di wëru ci mom kon koku mom moy wayjuru sayyidina cheikh gor sayyidi muhammad ibn al mukhtar radiyallahu anhuma mune amma ummuhu ndal ki nga xamne moy wayjuru mu jigen radiyallahu na gëreem allah bur yal anhuma walis len ñom ñaar ñep mom sayyidina cheikh ak wayjuru mu jigen mu tedd wow fahiya mom moy as-sayyidatu sangba aisha la tuddo as-sayyidatu aisha bintu mom modon domu al-waliyul jalil waliyu bu mag bobu tuddon sayyidi de sunu sangba muhammad as-sanusi modon wayjuru as-sayyidatu aisha mi nga xamanteni mom moy wayjuru sayyidina sheikh radiyallahu anhu bu jigen sayyidi as-sanusi bobu At-Tijani donc ñu xamayoon ka At-Tijani muy ko juk Tijan donc lu muy ci walu askanam wi Al-Madawi mu doonon ko xamanteni wa Ainu Madila na Ainu Madila kon ñu doon ko askanele ci dekk bobu mune yuzkaru laha manam dañ koy tuddel mom wayjuru jigen bu Sayyidina Cheikh radiyallahu anha min as-salah ci ak yiw ak cielate wal wilaya ak wilaya wal makan tul aliya ak martaba bu kawé makana day teki martaba bu kawé wal martaba tisaniya batay li ak martaba bu sel bu kawé ba tay lolou day fédalé li nga xamanténi mom lo xam imam sanusi bi mom le no bokul no bokul bokul bokul ak imam sanusi balé bo mom côté yakana sa bori libi yoyu voilà côté yoyu voilà côté nakul bokul mais xeyna nak du ñak mu doon même ki bi même famille bi du ñak xeyna mu doon même famille ndax ginaaw ñi même fi danaka nekul fofu lañ ci saano xam nga aynu madi niñ ko waxe nekul ne fofu lañ ci saano donc xeyna du ñak donc ay lien de parenté ki leen surtout yakar na ni imam sanif bobu aussi cheikh la woon yakar bu ki def umul barahi voilà donc xeyna aussi même ki lañ ko ne ki tam donon wali bu magama nim ko waxe kon mu doon non ko xamanteni xeyna kuñ xamone fofu bu baax la mu ne kon manam ki nga xamne moy wayu jeerum jigen aussi kuñ xamone ci mom ak cielte la ak yiw ak wilaya ak martaba bu kayo bo xamanteni amé won nako bo xamanteni buñ xamone la mu ne amma akhuhu ndal ki nga xamanteni nak moy frère as-sayyid nga xamanteni moy sang ba muhammad radiyallahu anhu ni sayyid muhammad kenn ci frère milon al mukanna mom mi nga xamanteni dañ ko don dakantele ibnu umar mune fakana koko dafa nekkon aliman di borom xam xam mom ko borom xam xam lawon hafizan lil quran ko xamanteni ku mokkalon al quran musharikan mu don ko xamanteni ku amuk bokk la manam kuy ku don participer musharifi ki don participer lay teki manam ko amono bokk la fi ulumi shari'ati ci xam xamu shari'a yi mutqidan mu donon ko xamanteni ku maîtriser ci itqan manam ko amone maîtrise li ulumi al-fara'id ci xam xamu fara'id moy xam xam miras manam lol dañ ko ci daf ko maîtriser won ñu xamone ko ci lol ni ko amone deug bu deuguer ci xam xamu shari'a yi de kuñ xamone aussi mokal al-quran ak xam xam en général kon koku freram la ni sayyidi muhammad bobu radiyallahu anhu mune amma jadduhu kon li lepp mu ngi wax comme ci lim départ ci paragraphe bele dila wax manam li firndel place bi nga xamanteni famem ci bopam dañ ko amone ci milieu bobu nga xamanteni moy milieu xam milieu wilaya et cetera ci gox bobu nga xamanteni nekkon nañ ko mune la amma jadduhu ndal mamam as-salis bay ñettel manam ñettelu mamam mune fo wo mom moy ahmad ibnu muhammad radiyallahu anhuma ko non la tudon al-allama nga xamanteni borom xam xam bu maga la won lolu aussi buñuy wax allama xam buñu ñe alim mom borom xam xam la ni mais buñu ñe allama mom day doon borom xam xam bu mag bo xamne borom xam xam yi ci seen bop dañ ko reconnaître manam xam xamam bu bari ak martabam bu kawé ci walu xam xam ne al allama sira mubalagha la motam muy melni kuy tek lol ne alimul ulama moron borom xam xamu manam ko xamanteni borom xam xam yi dañuy delu wat ci mom ndax lay lañu gis borom xam xam bo xamanteni ay élève tolab ilmu ñom ñoy jang ci mom lay lañu gis nak borom xam xam bo xamne ay borom xam xam ñoy dem ci mom di jang ci mom bu boba nak nañ ko mëna wax allama na alimul ulama borom xam xam wa amirul umara di njiti manam prince donc lolé pour di wané ki fess gi nga xamanteni daf ko fessone ci marché nga xamanteni amon nako ci xam xam mune sahib don boromuk al hal ay hal nga xamant comme niñ ko xamé ci tasawuf al qawi bu deugal manam hal day don lo xamanteni moy ci charisme comme ci fi ni ci charisme lay gëna tekki manam nga xamanteni leeru sunu bon fantanal buy nekk ci nit ki mais di feñ ci melokanam di feñ ci comportementam don mu donon ko xamanteni dafa amone hal bu am doole hal bu deugal won nur ak leer as sami gu fess bu kawé mune am arrabi'a ndal ñentel bi manam ñentelu mamam fo wo mom moy muhammad ibn salih radiyallahu anhu tudun mune ko xit al shaykh mom moy serigne ba al wali di wali bi al makin di ku makin ñu koy wax manam ku am assise bu deugar nan makin ko am assise bu deuguer fi spirituellement la ci wax manam ko amone tank bu deuguer ci wilaya al ali di ku kawe ka zun nur muy borom leer gi allah ya ci ki bi da melni rabi da xaw efacé wax xamna ci mise en page bi tax an nur rabi zun nur wa rabi ñewul amna xeyna ci mise en page bi leer ki won kon zun nur moy borom leer gi allah ya gu feñ gi wal jizb di borom bijgi jizb moy buñ ko waxe ci tasawuf moy ravissement moy ci la bat majzub juge nga xamné ñaari dañuy différencier ki nga xamanteni dañ nan ki nek ci yoon bi dafa am ñaar keen nek moy salik moy ki nga xamanteni kat wala dafa xol kat nafso mu jaaxal ka etc comme ni ñi faral di wax rek non ci tasawuf legui nak musobu yoonu mu jaaxada di def ay mujahada di wañi lek di wañi nalaw di wañi nan et cetera di beur lu muy wé di def ay zikr yu bari di def ay effort même physique yu bari pour sun bon fantala dimbaliko donc mu nek ci yoon bobu nek ci yoon mu nek ci yoon bobu ba sun bon fantala ubil ko koku dañ koy tuddé salik am ko xamné mom xeyna sax ci lenen la nekkon mais jek jek rek sun bon fantala ubil ko manam nga xamné ay kushu fatam ñom ñoo jitu sulukam tekul na nak mom aussi du sobu mais ki da ngay gis ni mbiri day gëna yomb ci mom ndax xamna fimu jëm ba nopi légui nak faaw day jaar ñi nga xamanteni amna ci ño xamanteni xeyna sax suluk bi duñ ci ki non mais motax ñu naan ñoñu duñ mëna doon sëriñ après pour mëna doon sëriñ faaw aussi mo def suluk faaw mu def suluk mais day doon ño xamanteni manam sen kuchu fat mom mo jitu sen suluk lele dañ koy tuddé aussi mourad manam koku dañ koy tuddé mourad lele dañ koy tuddé majzub waxal yeen nitu yalla yu bari lu mel non lañ ci nga xamanteni suñu borom daf leen di téel ubil lo xamanteni day tax manam seen xel sax dootu nek ci leneen lay mujj manam dara dootu am solo ci seen kanam lu moy suñu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala koku même buy nek ci sulu yi ñi def sax bi nit ñi dik gis yaakaar ne lu metti la lu diis la ñom du gis ci ñom ngir gis bi nga xamanteni am nañ ko lool mom mo leen di katanal te day tax manam seen yitte day yëkëti ko ngir li nga xamne gis nañ ko ndax liñ gis xam nañ ne amul lenn luñ ko mëna comparer ci leneen du dul lool alors ki nga xamne salik la nak koku mom day jankonté yu metti ak nafsom di ki ba kérok suñu bon fantala ubil ko manam man na dem nak momit ba am fatu manam nga xamanteni bu boba ki li nga xamne mom daf ko gissone ci njaal benam ki giss ko ci feewu ñaar yeb nak baxna ñaar yeb dum baxna mais manam fokk nit ki am ñaari pour mëna bok ci nga xamne après ñoy doon serigne ki nga xamne salik kesse dem ba ki te musta am amul jeesbu koku du mëna doon serigne donte man na dem ba ki doon wali tout ça ki nga xamné aussi majzub jess gu rek la def mais après amul sulu bu wer bok aussi du mëna doon sëri donc fok majzub salik wala salik majzub donc ñaari ki yoyel manam suluk ak jess bu légui suluk bi day bax mu amale dara ci jess bu bi aussi day bax mu andak suluk donte dañuy gis né jess bi nga xamné majzub salik bi lay ki bu ki la dal manam lol day feñ day tax comme ñi ngi gis ñu doon borom xal ki yu démé nonu ñaare ci catégorie bobu lañu bok catégorie bu manam senu wilaya ñaare day gaawu fess moy mu ne wal jizbul wadih dafa amul jizbu bo xamanteni jizbu bu leer la won manam bu ki ba manam nit ñi xam ko ñaari ma jizbu bi bo luñ ki dang koy xam manam day feñ ci sen comportement le fait que manam leg même ci senu njaal bi dañuy doye dal aduna doye dal go xamni da nga nan fekk bobu xeyna tout ki lañ xalé lañ ci zahir dañuy xamni li du luñ miné xalé par exemple donc yoy dafa bok ci tektal nga xamanteni day wone ak jizb kon boromu bijji kon jizb moy xëcc mota baat bobu la jëw ma nga xamni sunu borom mom moko xëccël bopam mom manu ci dara amul choix bokku la nga xamne day choisir ak diki muy metti et cetera kon dafa amone bijji al wadih gu leer ga gu bir hatta ba nga xamne kana nekkon ne iza kharaja bu genni min darihi jugge kërëm lil masjidi jëm ci jakka ja yatabarqa'u day muru manam da doon kawe kanam gi yep bu doon jóge ci kër gi dem jàkke ji wala yura te deesul woon gis wajhu kanamam illa ndare isa daxala bu duggee al masjid jàkke ji maanaam bu jógee këram jëm ci jàkke ji diggante boobu yëpp daf daan kii ba kaalaw bu muur kanamam mu ne suma isa rajaa topp buy dellu ila daarihi jëm këram aada mu dellu ila satri wajhihi ci muur kanamam muur kanamam xataa yadxula ba kerub muy dugg xalwatuhu fa mu doon wéete maanaam ci këram amoon na baytu xalwa boo xamante ni bu après bi ñuy dugg ci lay door a dindi muuraay bi mu doon muur kanamam mu ne wala maasu ila kooku mooy maam ñeenteelu maamam mu ne wala maasu ila ba ñu laajee Seydi Ahmed Tijani radiallahu anhu an zalika ci loolu maanaam biñ ko laajee maam lu waraloon loolu mu ne qaala mu wax ne innahu sa booy xool am na ci yenn version yoo xamante ni comme bi ñëw ci même yaakaar naa Bouhiyat Moussafid muy cité je pense xëy na Jawahir Mahani lay cité foofu sax dafa def la'allahu maanaam kii mais ñaar yëpp dafa ci même sens bi lay dellu mais innahu moom de balaxa dafa jot martabatan ab martabatal wilaya maanaam martaba wilaya boo xam ne bo man balaxaha te ku ko jot yasiru day mujj kullu man ra'a képp koo xam ne gis na wajahahu kanamam la yaqdiru du attan ala mufaraqatihi ci tàggoog moom tarfata aynin lu tel ni xefu bët mu ne wa in faraqahu bu fekkee ne dafa tàggoog moom wan xajaba mu yiiru anhu wa lis ko maata day faatu lixiinihi ci saasi am dafa am benn martaba ci wilaya boo xamante ni jëmmi martaba boobu dafa am benn jagle bu ci ne mooy ne ki ci taxaw maanaam sa kanam ni koo xamante ni gis na ko koo xamante ni gis na ko maanaam loolu daf koy xëcc ba nga xamante ni moom dootu mën muñ ngay yiiru ci moom ngir cofeel koo xamante ni daf la koy bëgg ba nga xamante ni bu fekkee ne da nga tàggoog moom wala nga yiiru rek loolu mën na cee faatu ci saasi donc loolu yooyu nag par exemple da ngay gis ne day doon yoo xamante ni toujours day maanaam dina am ay milieu yoo xamante ni xam nga fi mu ne mu ngi wax ne par exemple bu àggee ci jàkk ji dina dindi muuraay bi loolu mooy ne kon bu nekkee par exemple ci lu mel ni jàkk nga xamante ni néegu yàlla la ndax bërëb yi aussi bërëb bu ne am na ay jagley boppam jàkk dina am ay xeetu leer yu fay nekk ay xeetu waar yu jóge suñu borom subhanahu wa ta'ala yoo xamante ni du bokk ak mbedd mi du bokk ak la nekk ci marché bi nekk noonu biir jàkk yi aussi jàkk bee ak jàkk bee duñuy bokk Masjidul Haram par exemple du bokk beneen jàkk Masjidul Nawawi Nabawi alaa sakina abdul salaatu wa taslim du bokk par exemple beneen jàkk Masjidul Aqsa noonu par exemple fii dem ba tiim xabru yonente bi salallahu alayhi wa sallam leer ya fa ne bokkul ak feneen moo tax nga gis par exemple même ci histoire Sidi Ali Harazim boobu radiallahu anhu zikr bi ko sayidna cheikh radiallahu anhu joxoon te mu doon zikr boo xamante ni kenn sañu ko zikr lu dut boo tiimee ni xabru yonente bi salallahu alayhi wa sallam parce que ci kii boobu noonu rek nga mën a amee kii ko dékkandu ko te moom bi mu ko defee ci yoon bi parce que ginnaaw dañ ko ubbil ci yoon mu ci kashfam mu gis mu yaakaar ne loolu maanaam nga xam ne même nga nekk fii sax am ñu ubbil la nga jàkkaarloo xabru yonente bi salallahu alayhi wa sallam du tax nga mën koo def faaw ci jëmmi bërëb bi donc xaw nga mooy loolu mooy kon day wane ne am na yenn ni nga xam ne nit ñi noonu lañu amee ay jagle bërëb yi aussi dañuy am ay jagle moo tax nga gis par exemple moom comme ni nga xam ne noonu la ko expliqué fii donc bu nekkee ci yoon bi diggante bu génnee ci xalwaam bi ak ca jàkka ja la doon muur kanamam mais bu nekkee ci xalwa bi dugg muur bu nekkee ci jàkka ja aussi dugg muur mooy ne kon ci jàkka ji nañ di nga mën a gis kanamam te kii boobu du la mu wax noonu du la arrivé naka noonu aussi xalwaam di nga mën a gis kanam te loolu laa arrivé mais bu dul ci par exemple ci milieu boo xamante ni ci jëmmi milieu bi dina tax nit ñi mën a attan loolu ku ko gis maanaam ku gis kanamam loolu daf lay kii daf lay nuy dax ak ay doomam jabootam nga waaw ñooñu moom xëy na du tàggoog ñoom wala it xëy na am na ñoom aussi yàlla def dara ci ñoom loo xamante ni xëy na dina tax waaw ginnaaw voilà dina tax xëy na loolu kii wala bo xëy na bu fekkee ne koo xamante ni da nga taxoog moom lu yàgg ndànk ndànk ndax boo taxoog moom aussi maanaam dina am luy nekk ci yow nga xamne dañuy xol par exemple melni comme histoire Sayyidina Yusuf bi souvent dañ koy faral di joxe exemple ci yu mel non nga gis ne par exemple imra'atul aziz bim koy doora gis nim melon ci mom mais bim deme ba yag da ngay gis ni ci lay gëna mana maîtriser bopam ci xalam ba nga xamne bimu owe jigen ñi ba ñe ñom gis Sayyidina Yusuf ñom dañ doon dag seen ki alors que pourtant mom mo len ko gëna bëgg fu mais dagul mais parce que lim yag gis Sayyidina Yusuf taxna mu am tamkin moy li ñi expliquer ci tasawuf entre talwin ak tamkin talwin moy jamono bi nga xam nit ki day nekk ci xal ñaare debi xal nga xamanteni mom ci ay ki ngene voilà mais bu deme bay yag nak ba nga xamanteni ya ngi min manam même état bi day mujj doon maqam ba wa ñu ne tamkin donc xeyna aussi manam ci melni moy waral nga gis par exemple même yene nit yalla yi ñaare ñi leen jégué ni trop day dem ba nga xamné manam proximité bi day xawa banal ci ñom motax da ngay gis ñu ñëmé def yo xamné ki nga xamné du toujours la fay ñëw du ko ñëmé def par exemple day xol ba ci bërepp bi yene nit yalla yi sax ñaare ka fa nek toujours day dem ba xamné day xawu melni bërepp normal ci mom alors que ki nga xamanteni fu soro la joggé ñëw fa du lele bu gisé ngay def yenn ci day tit ngay tit donc motax habitude bobu aussi man na ci jouer ak xeyna aussi lenen yo xamanteni xamuñu ko ci yo xamanteni sunu bal fano taala daf ko wéti donc pour wax particularité bi nga xamanteni manam dafa nekkon ci même ci biir famille bi ci biir famille bi né famille la bo xamanteni déjà ak wilaya yu particulière voilà dafa yag ni ak aussi xam dafa yag nek di fa dundu mune muy continuer ne wakana te nekkon na kon fofu kon layam ci wax comme yenn jagle yi nga xamanteni ñenn ci biir famille bi dañ ko amone kon ci mama bu nga xamne mam ñentel bi nga xamanteni ak jagle jure go nga xamanteni amone nako la mune wakana te nekkon na sayyidi sang ba ahmad tijani si ahmad tijani radiyallahu anhu ardahu an nabihi di awsatal abna'i di ke gëna digg doomu ci doom ñi li ummihi ci wayjuram mu jigen wa abihi ak wayjuram mu goor moy ne amna xeyn ñu ko mak ak ño xamanteni ñom ñoko fété ndaw mu ne wa nasha'ate dafa mag bayna abaway ni digënte ñaari wayjur salihayn ño xamanteni ñu yiw lañ won sharifay ni ñoo xamne aussi ñu tedd lañ woon aussi men ñoom ñaan doon ay sétu yenen tib sallallahu alayhi wasallam mune nashata afafin mu mag ñu ag li faqra bi dañ ki mune nashata afafin kon mu maguk sammu manam sañewu wa salahin akuk yiw mune wakanate dafa nekkon radiyallahu anhu mom sayyidina sheikh radiyallahu anhu di ujubata zaman di kemanu jamono ji manam nga xamanteni dafa yeme won bu ne ujubatu zaman moy ko xamanteni da ngay xol jamono ji danaka do ci gis ku melni mom ci particularité yi mam ak yeme nga xamanteni yeme won nako fi zakai ci ñaw wara jahatil aqli ak manam xelmu kawé manam rajah ci la tarjeh jugé manam fété kaw xam nga buñ né tarjeh nangam nga tarjeh ci nangam moy lolu nga fété la kaw ci kaw lele manam ngir manam xelmu mu sel mu baax bo xamanteni xalaat yi nga xamanteni ñom ñoo gëna kawé ñom ñoo cey génné xalaat yi nga xamanteni ñom ñoo gëna sel yi gëna jup ñom ñoo cey génné mu né wakanaté nékkon na mu sayyidna cheikh radiyallahu anhu shadid al hazmi di aji taru ab dogu manam ku amone decision la manam ku amone force volonté ak decision nga xamanteni lu mu dogu rek motax mu ne la yuridu du nam amran mbir illa badahu lulul takay daldi tambali mais dañ ko xamé won ne manam bu bëgge ben mbir rek dakoy daldi tambali mu ne wala yabtadi wu te du tambali say andara illa atamahu lulul dako agul te bu tambale dara du bayyi fek lolu agul rek loolu agul. Te loolu maanaam dafa bokk ci yi nga xamante ni dañuy wan dañuy tegtale ne nit ki kat borom yitte ju kawe la, borom personnalité la. Te maanaam ku amuk dogu la, ku amuk dogu la. Te loolu day wane maanaam sérieux boo xamante ni dafa nekk ci nit ki. Nga xamante ni boo bëggee dara rek daa koy kii daa koy tàmbali ñu wane ne volonté la. Te boo tàmbalee dara yi ma nekk ca ba loolu àgg nga xamante ni doo tàmbali dara daa koy bàyyiwaat. Kon wallah taala aalam. Kon xam naa dañuy julli insha allah après daal di àggaliwaat bu soobee yàlla. Kon xazm ak azm mooy plutôt décision. Xazm moom mooy dogu, maanaam dogu ci dara ni. Azm comme iza azamta nam fa tawakkal ala allah. Donc ñaar yi nag jege nañ, ñaar yi jege nañ. سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tay on a un imam, un naïb.